Açık Gazete. Merhaba. Bugün 13 Nisan Cuma. Yıl 2018, ay 4, gün 103, Kasım 157. 1439 Hicri Recep 26, 1434 Rumi Mart 31. Miraç Kandili, kutlu olsun. Atatürk Harekat Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul'a hareket etti. 1909 Fırtına. Günün sözü: İnsan dilinin altında gizlidir. Hazreti Muhammed. Günün malumatı: Miraç Kandili. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin 12. yılında Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan gecede Miraç vaki oldu. Bazıları Miraç'ın Ramazan'ın 17'sine rastladığını söylerler. Müminlere namazın farz olduğu, Miraç'ta yükselen müjdelendiği için bu gecenin ehemmiyeti büyüktür. Miraç, yükseliş, yükselerek çıkış demektir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi'ni icra ediyoruz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madre bugün yanımızda yok. Onun yokluğunu çeşitli haberler ve parçalarla doldurmaya çalışacağız. Aynı zamanda müzik parçaları da var. Daha önceden hazırladığımız ve sizler için sizlere sunmaya sabırsızlandığımız bazı parçalar var. Ve yıl dönümleri var, anmalar var. Ama onun öncesinde hangi parçayı çaldığımızı anons ederek başlayalım. Haftanın bu son Açık Gazetesi'ni Pink Floyd'dan Welcome to Machine adlı parçayı dinledik. Nedenini ise Eduardo Galeano anlatıyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Çağdaş tarihin çok kısa özeti. Birkaç asırdır teba vatandaş kılığına girdi ve monarşiler de kendilerine cumhuriyet denmesini tercih ediyor. Demokrasi olduklarını söyleyen yerel diktatörlükler kapılarını evrensel pazarın zapt edici adımlarını açıyorlar. Özgürlerin krallığı olan bu dünyada hepimiz biriyiz. Ama biz biri miyiz yoksa hiçbiri mi? Satın alan mıyız yoksa satın alınan mı? Satan mıyız yoksa satılan mı? Gözetleyen mi yoksa gözetlenen mi? Bize boyun eğiyormuş gibi yaparken gerçekte efendilerin hizmetinde, bize sibernetik muafiyetle yalan söyleyen makinelerin ihanetine uğramış halde görünmez parmaklıkların ardında yaşıyoruz. Makineler evlerde, fabrikalarda, bürolarda, tarım alanlarında, madenlerde ve biz yayaların trafiği engelleyen rahatsızlık verici unsurlar olduğumuz şehrin sokaklarında hükmediyorlar. Makineler, üniformalı savaşçılar kadar ya da onlardan daha çok sivil öldürdükleri savaşlarda da hükmediyorlar. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, bugün ayrı bir anlamımız var. Onu söyleyerek başlayalım hemen Açık Gazete'ye. Eduardo German Hughes Galeano. Uruguaylı gazeteci, yazar, kitapları birçok farklı dile çevrilmiş olan ünlü hikayeci, bizim de eserine her sabah başvurduğumuz Uruguaylı yazarın bugün ölüm yıldönümü. 3 Eylül 1940'ta doğmuştu Montevideo'da ve 13 Nisan 2015'te de yine aynı şekilde Montevideo'da hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu. Galeano Montevideo'da orta sınıf Katolik bir ailede doğmuş. Çocukluğunda futbol oyuncusu olmak istemiş. Gençliğinde birçok farklı işte çalışmış. 14 yaşında ilk politik çizgi romanı Sosyalist Parti'nin haftalık yayın organı olan El Sol'a satmıştır diye yazıyor Wikipedia'da. Gazetecilik kariyerine 1960'larda Marcha'da editör olarak başlamış. 1973'te bir askeri darbe nedeniyle Uruguay'ın iktidarı değişince Galeano da hapse atılıyor. Daha sonra da sürgüne yollanıyor. Arjantin'e yerleşmiş ve kültürel bir dergi olan Crisis'i çıkarmış. Belki İspanyolcası farklı bir telaffuzla yapılması gerekiyordur. Arjantin'e yerleşmiş ve kültürel bir dergi olan bu Crisis'i kurmuş. Ve 1976'da Videla rejimi askeri bir darbe ile Arjantin'de iktidara gelince İspanya'ya gidiyor. Ya da kaçıyor ya da sürgün oluyor Eduardo Galeano. Burada ünlü triyolojisi Memoria del Fuego, yani ateş anılarını kaleme alıyor. Yazar genel olarak Latin Amerika'daki örneklerden yola çıkarak dünyanın sorunlarından bahsediyor. Biz de bunlara eşlik etmeye çalışıyoruz Açık Gazete içerisinde. Köle ve kadın ticaretiyle mütemadiyen artmakta olan suç oranının irdelendiği sorunlar bunlardan bazıları olarak nitelendiriliyor. Ama bildiğiniz üzere çok fazla şey var Galeano'da. Kitaplarında çoğunlukla gazete haberleri kullanarak örneklemeler yapmaktaymış. Öyle bir hikayesi var Eduardo Galeano'nun da Wikipedia'da aktarıldığı üzere. 1985'in başında Galeano Montevideo'ya dönüyor. Galeano 13 Nisan 2015'te de saat 08:20'de, yani yaklaşık 5 dakika sonra Montevideo'da, 3 sene önce 5 dakika sonra Montevideo'da akciğer kanserinden vefat ediyor. Durum böyle. Eduardo Galeano'nun anmasını yaparak başladık bugünkü Açık Gazete'ye ve ardından da dünya tarihinde, tarihte neler oldu onları söyleyerek devam edelim. 1204 yılında bugün 4. Haçlı Seferlerinde Konstantinopolis'in yağmalanmasından bahsedebilmek mümkün. Bu yağmadan sonra Konstantinopolis'in bir daha kolay kolay belini doğrultamayacağı da anlatılanlar arasında. 1919'da ise Amritsar katliamı yaşanıyor. Britanya askerleri Amritsar'da, yani Hindistan'ın Amritsar ilinde 379 silahsız gösterici öldürmüşler. George Childs'ın savaş sözlüğünde Wikipedia'dan aldığımız üzere bu olay şu şekilde aktarılıyor. 13 Nisan 1919 tarihinde Hindistan Pencap'taki Amritsar şehrinde 5 Britanyalı vatandaşı isyana karşı da tedbir olarak hazırlanan Rowlatt tasarısını protesto eden Hintliler tarafından öldürüldükten bir gün sonra 14 Nisan'da tamamen 10.000'den fazla Hintli tasarıyı tekrar protesto etmek amacıyla Amritsar'a toplanıyor. Dağılmayı reddeden Hintlilere Britanya Tuğ Generali Reginald Dyer'den verilen bir emirle beraber Gurkha adı verilen birlikler tarafından ateş açılıyor. Resmi rakamlara göre 379 Hint vatandaşı Hintli öldürülüyor ve yaklaşık 1200 Hintli yaralanıyor. Bu katliamdan sonra Tuğ General sıkı yönetim ilan ediyor ve kendi emrettiği katliamın sorumlularının bulunmasını istiyor. Sözde birkaç sorumlu kamçılanıyor ve olay kapatılıyor. Tuğ General'in faaliyetleri Britanyalı avam kamerasında ifşa edilse de Lordlar kamerasından destekleniyor. Bir ordu konseyi daha sonra katliamı yargıda bir hata olarak adlandırıyor. Bu şekilde geçen bir katliam 1919'da Hindistan'ın Pencap vilayetindeki Amritsar şehrinde baş göstermiş. 1945'e geldiğimiz zaman, yaklaştığımız zaman yani tarihte bugüne, Nazi Almanyası'ndaki askeri birliklerin savaşın sonuna doğru 1000'den fazla politik ve askeri mahkumu öldürdükleri notu düşünmüş. Almanya'nın Darda gelen şehrinde yaşanmış olan bir vaka bu. Savaşın bitmesine çok yakın bir sürede 1000'den fazla politik ve askeri mahkum öldürülüyor. Evet, durum böyle. Makinelerden bahsediyordu Eduardo Galeano. Biz de Pink Floyd'un Welcome to Machine adlı parçasından bahsettik. Parçanın sonunda da aynı şekilde makinelerin üniformalı savaşçılar kadar ya da onlardan daha çok sivil öldürdükleri savaşlarda da hükmettiğini de hatırlatıyordu Eduardo Galeano bize. Geçmiş projeksiyon olarak, gelecek projeksiyon olarak görülebilir, özür dilerim. Ama bir diğer taraftan da içinde yaşadığımız dünyada da şu anda savaş, barış, uçak düşmeleri, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bir haber avrosuna girmiş bulunmakta olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz belki bugün biraz Açık Gazete'de. Hemen ardından da her ay hazırladığımız Son Manöbeti adlı programı dinleyebilme fırsatı bulacaksınız. Durum böyle. İlk haberimize geçelim. Yunanistan, uçaklardan bahsedelim. Dün de uçaklardan bahsetmiştik. Düşen uçaklardan. Önce Cezayir'de, ardından Sırbistan'daki düşen uçaklardan bahsetmiştik. Şimdi biraz daha yakına geliyoruz ve Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı Ege Denizi'ndeki İskir ya da Sikros adası açıklarında düşmüş. Dün bahsedilen haberlerden bir tanesiydi bu. Uçağın düşüş nedeni hala soruşturulurken diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos pilotun öldüğünü açıklamış. Panos Kamenos Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan adına pilotun ailesine taziyelerini iletmiş. Yunan haber ajansları bu tip jetlerin Ege'de Yunan hava sahasını ihlal eden Türk savaş uçaklarını püskürtme amacıyla kullanıldığını yazmış. Ama bir diğer taraftan da Yunanistan Hava Kuvvetleri bu uçakların, Mirage 2000 savaş uçağının, hiçbir Türk savaş uçağıyla karşılaşmadığını açıklamış. Sikros, Evia yani Eğriboz adasının doğusunda bulunuyormuş. Adanın 9 mil kuzey doğusunda radarlardan kaybolan jetin pilotunun daha önce herhangi bir mekanik arıza bildirmediği de belirtiliyor. Düşen Mirage'a eşlik eden iki Mirage'ın jetinin pilotu ise daha önce jetin düştüğünü gördüğünü söylemişti diye yazmışlar BBC Türkçe'nin haberinde. Ancak pilot meslektaşlarının paraşütle atladığını görmediğini de söylemiş. Olaydan sonra Binali Yıldırım Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ı telefonda aramış ve Yunan Haber Ajansı'na göre Yıldırım hem kendisini hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına hayatını kaybeden Yunan pilotu için taziyelerini bildirmiş. İki başbakanın ayrıca Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin pekiştirilmesi için iki ülke arasındaki kanalların açık tutulmasına mutabık kaldıkları da açıklanmış BBC Türkçe'nin haberinde. Oradan hemen Doğçevele'nin haberiyle devam edelim. O da Türkiye ve Yunanistan diyaloğu güçlendirecek başlığını taşıyor. Ege Denizi'nde düşen savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiğinden bahsediyor haber. Ve biraz önce söylediğim BBC Türkçe'nin haberinde söylenen Türkiye Başbakanı Yıldırım'ın taziye için aradığı Tsipras'la iki ülkenin diyaloğunu güçlendirme konusunda anlaştığı söylenmiş. Açıklamada aynı zamanda Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına da başsağlığı dilediğinden bahsediliyor Doğu Çevre'nin haberinde. Açıklamada iki başbakan gelecek dönemde iletişim kanallarını açık tutma ve her iki ülke arasındaki diyaloğu güçlendirme konusunda görüş birliğine varıldı denilmiş. İddialarına yalanlama varmış, bunlar söyleniyor. Ve karşılıklı suçlamalar da aynı şekilde hatırlatılıyor. Tsipras geçen hafta Türkiye'deki tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Erdoğan'a çağrıda bulunurken Ankara'yı tansiyon yükseltmekle suçlamıştı deniliyor Deutsche Welle'nin haberinde. Daha sonraki açıklamasında ise insan hayatının ve özgürlüğünün güç oyunları ve şantajı alet edilmemesi gerektiğini söylemiş Tsipras. Ve buna yanıt olarak da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan bir cevap gelmiş. Kim Türkiye'ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor. Halkın nezdinde puan topluyor, öyle anlaşılıyor demiş. Onun için de sürekli bir biçimde Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin aleyhine, daha da önemlisi Yunanistan'ın aleyhine olacak bir açıklama yapıyorlar diye konuşmuş. Son dönemde özür dilerim, gerginleşen ilişkilerden bahseden iki haberdi bu. Ve bu haberlerin devamında da bazı detaylar da belirtiliyor. Neler konuşuldu bu gerginliğin sebebinin neler olduğuna dair? Atina-Ankara ilişkileri ya da Ankara-Atina ilişkileri iki ülke arasındaki bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir gerginmiş. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subaylarının iade edilmemesi nedeniyle yükselen tansiyon, geçen ay Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlamasıyla daha da tırmanmış. Atina'nın Güney Kıbrıs'taki ada çevresinde yürütülen doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerine destek vermesi de iki ülke arasındaki bir başka gerginlik noktasını oluşturmuş. Ve Yunan medyası geçtiğimiz günlerde de diye yazıyor Deutsche Welle'nin haberinde, Yunan askerlerinin Ege Denizi'ndeki Ro Adası'na yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açtığını iddia etmiş. Türk basınında çıkan haberlere göre Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bu iddiası Türk Başbakanlık kaynaklarınca da yalanlanmış. Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlikle alakalı olan haberler bunlar. Düşen uçaklarla alakalı olan haberlerin bir devamı olarak da görebilirsiniz. Dünden hikayenin devamı olarak da nitelendirilebilecek bir giriş yapmış olabiliriz. Gene devam edelim anlatılan hikayeye. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü Suriye'de çalışmalara cumartesi günü başlıyormuş. 1997'de kurulan kimyasal silahları tespit etme ve yok etme amacıyla kurulan hükümetler arası Kimyasal silahları yasaklanması örgütüne bağlı uzmanların dün Suriye'ye varmaları ve kimyasal saldırıları düzenlediği iddia edilen Duma bölgesinde cumartesi günü çalışmalara başlaması bekleniyormuş. Örgüt sözcüsünün yaptığı kısa açıklamada Duma bölgesinde incelemeler yapacak olan heyetin yola çıktığı duyurulmuş. Bu açıklamadan kısa bir süre önce de Suriye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Büyükelçi Başar Caferi OPCW'dan iki heyetin Suriye'ye ayrı ayrı giderek incelemeler yapacağını söylemiş. Caferi heyetlerden birinin yarın, diğerinin cumartesi günü varacağını da söylemişti deniliyor. Dün, yani yarından kasıt. Böylelikle bu örgüt, yani kimyasal silahların yasaklanması örgütü, 2014'ten bu yana ilk kez başkent Şam dışındaki bir noktada çalışma yapmış olacakmış. 2014 yılında da ortaya atılan kimyasal saldırı iddialarının ardından inceleme yapmak üzere oraya giden heyete bir saldırı düzenlenmişti. Bundan bahsediliyor. Suriye Devlet Televizyonu'nda bu hükümetin bu örgüte, yani kimyasal silahları yasaklanması örgütünün heyetinin bölgeye intikalinde meydana gelebilecek gecikmelerden Batı'yı sorumlu tutacağını duyurmuş. Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan Dışişleri Bakanlığı kaynağı, Batılı ülkelerin heyetin görevini yapmasına engel olmak istediğini de söylemiş. Böyle bir durum söz konusuymuş rejime göre. Bir diğer taraftan da savaş tamtamları da Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olan sopalarla beraber çalınmaya devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirme görüşmeleri sürüyormuş ve henüz nihai bir karara varılmadığını açıklamış, varılmadığını söylemiş. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir araya geldiği ancak bu toplantıdan Suriye konusunda nihai bir kararın çıkmadığı belirtilmiş. Açıklamada Trump yönetiminin gelen istihbarat bilgilerini değerlendirmeyi sürdürdüğünü ve başkanın dün akşam saatlerinde Emmanuel Macron ve Theresa May ile görüşeceği açıklanmış, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı ile. Trump gün içerisinde yaptığı açıklamalarda Suriye konusunda bir dizi toplantı yapılacağını ve yakında karar verileceğini söylemiş. Twitter üzerinden geçtiğimiz günlerde attığı mesajlarla da başkent Şam yakınlarında kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları üzerine Suriye'ye misilleme olarak bir askeri müdahale uyarısı yapmaya hazırlandığı görüntüsü vermiş. Trump BBC Türkçe'nin haberine göre dün ise sosyal medyada daha muğlak ifadeler kullanmış. Trump geçtiğimiz gün dünyayı alarma geçiren ve doları fırlatan füzeler gelecek tweetini atmıştı ve dünkü mesajında da hiçbir zaman Suriye'ye bir saldırının ne zaman gerçekleşeceğini söylemedim. Çok yakında olabileceği gibi hiç yakında da olmayabilir ifadelerini kullandığı bir tweet atmış. Muğlak bu yüzden deniliyor. Ya da muğlak buna deniliyordur belki. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha sonra her halükarda benim yönetimim altında Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi IŞİD'den kurtarma konusunda büyük bir iş yapmıştır. Neden teşekkürler Amerika diyen yok diye bir soru sormuş genel şekilde tweet atarak. Beyaz Ev Sözcüsü Sarah Sanders ise gazetecilere askeri müdahale konusunda nihai bir karar alınmadığını ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği iddia edilen bu saldırıdan Rusya ve Suriye hükümetinin sorumlu tuttuğunu söylemiş. Böyle bir durum söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı James Mattis ise Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreciyle bitirmek istediklerini açıklamış. Mattis ayrıca Rusya'nın Suriye'de hala kimyasal silah bulunmasının suç ortağı olduğunu söylemiş. Mattis bir diğer taraftan da kimyasal saldırıların gerçekleştiğine emin olduklarını ancak ellerinde bununla ilgili somut kanıt olmadığını da söylemiş. Bir de Rusya tarafı var bu işin. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunu ele almak üzere bugün toplantıya çağırdığından bahsediliyor BBC Türkçe'nin haberinde yine. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vasili Nebenzia, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik olası bir müdahalesinin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında tehlikeli bir gerilim yaratacağını, bu nedenle önceliklerinin bu müdahalenin engellenmesi olduğunu söylemiş. Batılı liderler misilleme ihtimallerine hazırlanıyor görünürken diye yazıyor haberin içerisinde. Rus yetkililer müttefiki Suriye'ye yönelik bir saldırıya cevap vereceği uyarısında bulunuyormuş. Savaş tamtamları da buradan çıkıyor işte. Kremlin'in sözcüsü Dmitri Peskov dün Suriye'ye herhangi bir askeri müdahalenin büyük tehlikeler taşıdığını vurgulamış. Rusya Devlet Televizyonu'na telefonla bağlanan Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Washington'dan gelen açıklamaları izliyor. Biz hala Suriye'de gerilimi tırmandıracak tüm adımlardan kaçınılmasını hayati önlem taşıdığına inanıyoruz demiş. Bunun Suriye'de bir anlaşma sağlanması süreci üzerinde çok yıkıcı bir etki olacağını düşünüyoruz diye konuşmuş. İran yetkilileri de geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamalarda Suriye hükümetinin yanında oldukları mesajını vermişlerdi. Bu hatırlatılıyor. Bir diğer taraftan da Erdoğan'la Putin görüşmüş. Telefonda Reuters haber ajansı söylemiş bunu. Cumhurbaşkanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre iki lider Suriye'deki gelişmeleri ele almışlar. Yakın temas halinde kalacaklarını söylemişler. Diğer yandan da Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Suriye'ye karşı düzenlenecek herhangi bir askeri operasyona katılmayacağını ama Batı'nın kimyasal silah kullanımına karşı çabalarına destek vereceğini ifade etmiş. Nasıl bir destek olacağına dair herhangi bir bilgi yok haberin içerisinde. Hollanda Başbakanı Rutte de Suriye'nin Duma kasabasında geçen hafta sonu yaşananlardan kimyasal saldırının ardından haberde biraz eksiklik var gibi duruyor. Muhtemelen Esad rejiminin sorumlu olduğunu söylemiş. Rutte bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ne olası bir saldırısını anlayışla karşılayacaklarını açıklamış. Anlayışla karşılayabiliriz demişler. Hollanda'nın başbakanına göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun konunun araştırılması önerisini veto etmesi gerçek sorumluların ortaya çıkma şansını da ortadan kaldırmış. Bu şekilde konuşulmuş. böyle bir durum söz konusu. Rejimin lideri Beşar Esad'dan da bir açıklama gelmiş. Savaş alanlarında kazandıkları her bir zaferden sonra dengelerin yeniden değiştirmeyi amaçlayan batılı ülkelerin seslerinin yükseldiğini ve faaliyetlerinin yoğunlaştığını söylemiş. Ve dün İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin de dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüşmesinin sırasında açıklama yapmış Beşar Esad. Bu sesler ve her türlü muhtemel eylem sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da arttırmayı yarayacaktır diye konuşmuş. Yaptıklarından bahsetmemiş. Bir diğer taraftan da diplomatik planda bu gelişmeler olurken Rus haber ajansına göre Suriye Silahlı Kuvvetleri, rejime bağlı birlikler kimyasal saldırı iddialarını konu olan Duma kasabasını tamamen ele geçirmişler. Ve uzun süre isyancıların kalesi olarak nitelendirilen Doğu Guta'nın son bölgesinde denetim altına almış oluyorlar. Bu haberde de anlaşılacağı üzere Rus haber ajansları tarafından devlet başkanı Beşar Esad'ın büyük başarısının taçlanması olarak sunulmuş bu durum. 100 bin üzerinde insanın evsiz kaldığından bahsediliyor. Guta'nın genelinde bir diğer taraftan sadece Duma'da 40 bin kişinin ayrıldığı da aynı şekilde haberler arasındaydı. Rus-Suriye haber ajansı isyancılar ve aileleri de dahil 40 bin kişinin Duma'dan ayrılarak yapılan anlaşma gereğince hükümetin denetiminde olmayan bölgelere geçmekte olduğunu bildirmiş. Reuters ajansının ulaştığı bir görgü tanığı Rus bayraklı 7 araç ve askeri polisin otobüsleri tahliye olanların geçişini kontrol ettiğini de bildirmiş. Böyle bir durum söz konusu. Bir yandan da uyarılar geliyor. Moskova'nın Suriye'deki durumdan dönüş olmayan noktada aşılamayacağını umduğunu söyleyen, dönüş olmayan noktaların aşılacağını umduğunu söyleyen Suriye'nin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasily Nebenzia, güç kullanma tehdidi dahi Birleşmiş Milletler tüzüğünün ihlaliymiş, bunu söylemiş ve Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine eyleme geçmeme çağrısında bulunmuş. Başlıca önceliğimiz Suriye'deki savaşa izin vermemek demiş. Rusya ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katılacağı açık oturum istenecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemleriyle ilgili hiçbir alternatifi dışlayamayız denilmiş ve Rusya ve Suriye kimyasal silahların yasaklanması örgütleri uzmanlarını koruyacakmış. Bundan bahsediliyor yapılan açıklamada. Bir diğer taraftan da iki hükümetten gelen açıklamalar var. İngiliz kabinesinden Suriye'ye yönelik adım atılmasına onay çıktı deniliyor Sputnik'in haberinde. İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik atılacak askeri adımları görüşmek üzere kabinesini toplamış ve May'in acil çağrısıyla gerçekleşen kabine toplantısının ardından Başbakanlık Ofisi 10 numaradan toplantıya ilişkin açıklama yapılmış. Kabineden May'e atılacak adımlar konusunda onay gelmiş. Yapılan açıklamada kabinenin insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya varıldı ifade edilmiş. Yapılan açıklamada kimyasal silah kullanımına göz yumulmayacağı ifade edilirken diye yazmışlar Sputnik'in haberinde. İngiltere'nin Suriye'ye yönelik yer alacağı operasyonun detayları paylaşılmamış. Ama Merkel katılmayacağını söylüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Suriye'ye yönelik olası bir hava saldırısının Almanya'nın kesinlikle katılmayacağını açıklamış. Merkel, Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen ile Berlin'deki görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında yapmış bu açıklamasını. Almanya olası askeri operasyona katılmayacak ki bir konuda zaten verilmiş bir karar olmadığını da bir kez daha söylemeliyim demiş. Ancak demiş, kimyasal silah kullanılmasının kabul edileceğini göstermek için yapılması gerekenleri biliyor ve destekliyoruz demiş. Kimyasal silahların kullanılmasını kabul edilmeyeceğini göstermek için demiş. Bu tip çabaların arkasındaki temelin nedenin ne olduğunu. Merkel bu çerçevede Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bütün faaliyetlerinin ve kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını desteklediğini vurgulamış. Burada detaylar var. Kimyasal silah kullanılmasını da kınamış. Suriye'nin kimyasal silahlara sahip olduğuna işaret etmiş Merkel. Ve Suriye'de kimyasal silahların imha edilmesine katkı sağlamıştık. Ancak şimdi bu imhanın tam anlamıyla gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz diye de konuşmuş. Hatırlarsanız Obama yönetiminde bu durum gerçekleşmişti. Bu ilk kimyasal silahın ardından toplanıp denizde galiba yanlış hatırlamıyorsam imha edilmişti. Şimdi bu imhanın tam anlamıyla gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz diye açıklama yapmış Merkel. Durum böyle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve bu kısa haberin ardından Soma nöbeti var ve elimizde iki haber daha var. Biri AKİT ile alakalı, Azerbaycan'daki seçimlere usulsüzlükler yapıldı deniliyor. Diğeri de Evrensel Gazetesi ile alakalı olarak bir dava haberi. Onları vereceğiz. Sonra da köşelerimize bağlanacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Kısıtlı vaktimiz ve bol haberlerimiz olduğu için bir parça çalmadan devam ediyoruz. Soma nöbetine de gireceğiz, giriş yapacağız birazdan. Elimizde kalan haberleri okuyalım şimdi. Neler olup bittiğini bir şekilde anlamaya devam edelim. İlk yarım saat içerisinde savaş tamtamlarının nasıl çaldığını bir şekilde size aktarmaya çalışmıştık. Son gelişmelerin neler olduğunu, Suriye'de ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikte neler olup bittiğini söylemeye çalıştık dilimiz döndüğünce. Kusurumuz olduysa affola. Devam ediyoruz haberlerimize. Savaş haberlerinden bir başka bir tarafa doğru geçiyoruz. Yine yabancı olmayan konular bunlar aslında. Yolsuzlukla alakalı, adaletsizlik ve hukuksuzlukla alakalı durumları geçiyoruz. Deutsche Welle'nin haberi bu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AKİT, Azerbaycan'da çarşamba günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini açıklamış. AKİT tarafından perşembe günü Bakü'de yapılan açıklamada seçim gözlemcilerinin oy verme işlemleri sırasında kurallara uyulmaması, sürecin şeffaf olunmaması ve sandıklara hile karıştırılması gibi çok ciddi uyarıların ve usulsüzlüklerin yaptığı tespit edilmiş. Bununla alakalı bir haber vardı Deutsche Welle'nin internet sitesinde. Bir diğer taraftansa daha fazla önem verilmesi gereken noktalardan bir tanesi olarak da nitelendirilebilir tabii ki bu durum. Türkiye'deki basın ve basının durumu açısından tabii ki. Evrensel Gazetesi'nin haberi. Evrensel'e Paradise Papers davası. Bu dava yargı eliyle sansürdür deniliyor. İstanbul'dan Eren Yılmaz'ın haberi. Durum şu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşlerinin de adının geçtiği Başbakan Binali Yıldırım'ın iki oğlunun da offshore şirket hesabı olduğunu ortaya koyan Paradise Papers olarak adlandırılan belgeleri haberleştiren Evrensel'e Berat ve Serhat Albayrak'ın şikayeti üzerine hakaret ve iftira suçlamalarıyla dava açılmış. Davaya ilişkin konuşan Evrensel'in avukatı Devrim Avcı, bu haberin hakaret ve iftira olduğundan bahisle dava açılması basın üzerindeki yargı eliyle bir sansür anlamına gelmektedir diye konuşmuş. Böyle bir durum söz konusu. 50 ülkeden siyasetçilerin adı geçiyor ama sadece Türkiye'dekiler değil. 50 ülkeden 120'den fazla politikacı ile çok sayıda patronun offshore hesapları ile ilgili Paradise Papers belgeleri adı verilen ve toplamda 13 milyon 400 bin belge Türkiye genelinde 96 basın yayın kuruluşu tarafından incelenerek yayımlandı deniliyor. Belgelerde Türkiye'den de siyasetçilerin ve yakınlarının adı geçiyormuş. Ve bu haberler üzerine, bu konunun haberleşmesi üzerine de dava açılmış. Haberlere açılan soruşturma kapsamında ifade veren Çağrı Sarı, haberleri yapan gazeteciler Başbakan Binali Yıldırım'a da bu belgeleri sordular. Sayın Yıldırım belgeleri kabul etti ama belgelerde bahsedilen işlemlerin usulsüz olmadığını, yasalara uygun olduğunu söyledi. Meclise soru önergeleri verildi ve tüm siyasilerin gündeminde bu belgeler vardı. Bu tartışmaların sonucunda bu habere yer vermemiz, bu habere yer vermemiz kamu yararına haberciliktir denilmiş. Çünkü Türkiye'de yaşanılan bir meseleyi gazeteciler görmezden gelemezler diye konuşmuş. Durum böyle. Basın üzerine yargı eliyle sansür demişler. Evrensel'in avukatı Devrim Avcı dava dosyasını değerlendirmesinde Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak'ın suç duyurusu üzerine açılan bu davayla bir kez daha görmüş olduk ki basın özgürlüğü ülkemizde ihlal edilmiştir. Evrensel Gazetesi'nde çıkan HDP'li bir milletvekilinin açıklaması, CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklaması haber değil de nedir demiş. Ama maalesef yargı mekanizması tarafından da algılanan, eğer bu açıklamalar siyasi iktidarı ve onun herhangi bir yakınını da eleştiriyorsa dava açılıyor demiş. Bu da haber verme hakkının ifade özgürlüğünün önündeki büyük bir engeldir diye tanımlamış içinde bulunulan durumu. HDP'nin önceki dönem eş başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş tutuklu yargılandığı davada 6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olaylardan dolayı kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtlamış. 31 nolu fezleke bu. Demirtaş, Ankara Sincan'da görülen duruşmada yaptığı savunmasında başta iktidar yetkilileri ve köşe yazarları olmak üzere medyadaki ithamlarla sık sık tekrarlanan ve hakkında iddianamede de geçen Demirtaş'ın sokağa çıkma çağrısının mahkemede yüzüne karşı okunmasını istemiş. Ben savunmama başlamadan önce bu 17.772 sayfa ek deliller içerisinde Selahattin Demirtaş olarak benim 6-8 Ekim'de yaptığım çağrının yüzüme okunmasını istiyorum demiş. Savunmama öyle başlayayım. Ben bulamadım çünkü HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yaptığı çağrıdan bahsetmiyorum. Savcı Demirtaş, savcı da Demirtaş çağrı yaptı diye iki tane gazete küpürünü dosyaya koymuş olduğuna göre bu konuda benim çağrımla ilgili bir delile ulaşmıştır mutlaka. Çağrım nerededir? Çağrımın yüzünü okumasını ve savunma istiyorum ki savunmama başlayayım diye konuşmuş. Bu konuyla alakalı açıklamaları var. Kendi savunması var Selahattin Demirtaş'ın. Detaylarını Biyanet'te görebilmeniz mümkün. Ve son olarak da dün Ömer Madra'nın çağrısıyla beraber yayınlanmış olan bir haberi daha görebilmeniz mümkün Biyanet'te. Şiddetli ve ani değişimleri tetiklediği düşünülen Atlantik'in ılımanlaştırıcı körfez akıntısının kuvveti 1600 yıldır en düşük seviyede olduğunu söylemiştik haberi de. Damien Carrington'ın haberinde The Guardian'dan. Yeni bulgular felakete yol açabilecek ve körfez akıntısının yok olmasının sanıldığının aksine yüzyıllar almayacağı ortaya konulmuştu. Çeviri yapmak isteyen çağrısı var mı Ömer Madra'nın? Çeviri yapmak isteyen var mı çağrısı da Biyanet'ten Yağız Tanrıverdi'den cevap bulmuş ve bu haber çevrilmiş. Biyanet'te de bu haberin Türkçe çevirisini bulabilmeniz mümkün. Şimdi biz Soma nöbetine geçiyoruz ve ardından da devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Biri dedi. Polisin biri şov yapmaya. Daha doyamadınız mı dedi bana. Ben ne? Ha bunu da doyurdum. Soma nöbetinden notlar. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazete içinde ayda bir yayınladığımız Soma Nöbeti'ni dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkkan, Teknik Masa'da Barış Demirel'le birlikteyiz ve Selahattin Çolak da elbette eşlik ediyor bize her zaman olduğu gibi. Nisan 2018'ine konuşacağımıza bir bakalım önce. Geçtiğimiz ay Soma Nöbeti'nde bir dayanışma kooperatifini konuşmuştuk. Kömürün isinden sabunun misine bir köy serüveni, tıka basa kadın dayanışması ve imecesi çalışmalarını böyle anlatıyordu aslında. Yirca'da kurulmuş olan sabun kolektifi bir imeceyle hem sabun yapıyorlar hem salça yapmaya başladılar. Aslında orada kendiliğinden yeniden doğmaya başlamış bir hayatı burada konu etmeye çalışmıştık ama bu kez tekrar kendimizi, kafamızı belki davaya çevirmek iyi olacaktır diye düşündük. Zira geçtiğimiz günlerde yine görüldü bir Soma davası. 21. duruşmaydı bu kez. 26 Mart 2018 tarihinde görüldü ve biz de her ayın 13'ünde olduğu gibi bugün de konuşacağız son davada neler olduğunu. Bu arada hatırlatalım, bugün Kadıköy ve Soma'da yapılan Soma nöbetlerinden bir tanesi daha yapılacak. Kadıköy Altıboğa'da saat 19.30'da bir buluşma var. Aslında bir tür hatırlatma. Soma olalı çok oldu. 47 ay oldu neredeyse. Ama davası devam ediyor. O davanın detaylarını da konuşmak üzere avukatlardan, ailelerin avukatlarından biri telefon hattımızda. Evren İşler. Merhaba Evren. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Sen de Soma Nöbeti'nin pek çok katılımcısından biri oldun. Çoğu kez katılmış oldun programımıza. Teşekkürler bugün de bizi yalnız bırakmadığın için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için ama geçen programımızı konuşurken, ondan bahsederken gerçekten şunu fark ettim. Hep tatsız ve sevimsiz şeyleri konuşmak bize düşüyor. Ne güzel kadın dayanışması konuştuğunuz programlarınız var. Biz yine biraz sevimsiz hukukun soğuk yüzünden bahsedeceğiz mecburen bugün seninle. Doğru söylüyorsun, biraz öyle oluyor. Arada bir evet, ibreyi oraya da çevirmeye çalışıyoruz ama başka bir gerçeklik olarak süren mecburi bir dava. Evet. Sen de tam içindesin o davanın, hakikaten biraz da böyle konuşmak lazım. Sen belki anlatmak istersin son duruşmayı, benim sorumdan önce sen neler söylersin? Şimdi 26 Mart duruşması aslında çok kritik ve önemli bir duruşmaydı. Çok uzun zamandır beklediğimiz Manisa soruşturmasının bir hiç olduğunu öğrendiğimiz ve yargılamaya fiilen verdiğimiz bir sene, üç aylık aradan sonra devam ettiğimiz bir duruşma oldu. Bu sebeple çok önemli bir duruşmaydı. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Mart'tan önceki celsede mahkeme başkanı Manisa soruşturmasının, fiilen bekletici mesele yapılmış olan Manisa soruşturmasının dosyasının getirtilmesine karar verdi. Ben inceleyeceğim ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde dosyayı inceledikten sonra bekletici mesele yapılıp yapılmamasına karar vereceğim dedi. Dosyayı inceledi heyet ve bir inceleme tutanağı düzenledi ve bu inceleme tutanağında şunu söyledi. Benim dosyamdaki delillerden başka bir delil yok burada. Dolayısıyla ben yargılamaya devam ediyorum dedi. Manisa soruşturmasını belki hatırlatmak gerekebilir mi dinleyenler evet. için? Manisa soruşturması aslında şu, son dönemece girip bütün deliller toplandıktan sonra sanıkların Soma'yı terör örgütleri yaktı, FETÖ yaktı iddiasıyla başlatılan bir terör soruşturmasıydı. Savcı bir sene üç ay boyunca bu soruşturmadan haberdar olmaması nedeniyle, yani soruşturma gizli olduğu için, mahkemeye bilgi verilmediği için bu soruşturmanın sonucu beklensin, ben ondan sonra mütalaamı vereceğim demişti ve biz bir sene üç ay yapmadan tamamlanmış dosyada savcının bu oyalamasıyla beklemek zorunda kalmış idik bütün ısrarlarımıza ve gizli de olsa mahkemeden bir dosyanın saklanamayacağını beyan etmemize rağmen uzun bir süre bu böyle devam etmiş idi. Evet, mahkemeyi 15 ay uzatan bir dosyaydı bu da. Evet, aslında sanıklar bu hamleleriyle amaçlarına ulaştılar. Evet. Uzatmak da amaçları, başka bir amaçları olamaz çünkü dosya bitmişti artık. Bizler ailelerin avukatları olarak esasa ilişkin beyanlarımızı vermiştik. Bu aşamadan sonra yapılması gereken şey savcının mütalaası ve savunmalar ve karardı. Bu hamleyle 15 ay uzamış oldu. Şöyle, bu Manisa soruşturması ile ilgili tutanak düzenleyip devam ediyorum dedikten sonra mahkeme heyeti savcıya esas hakkında mütalaasını sordu. Ve savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Yargılamanın kritik bir diğer aşaması, 15 aydır hasretle beklediğimiz mütalaamıza kavuşmuş olduk 26 evet, Mart'ta. Esas meselemiz. Evet, şimdi biliyorsunuz yani savcı kamusal iddia makamı, bizler bireysel iddia makamıyız. Aslında savcıyla aynı taraftayız. Ve savcı mütalaasında bizim bu zamana kadar tartıştığımız delillerde, yaptığımız yorumlardaki birçok argümanımızı kullandı. Ama sonuçta ayrıldık sayın iddia makamıyla fikirsel olarak. Şimdi şöyle, hani mütalaanın iyi taraflarını söyleyeyim. Başından itibaren madenin Soma Kömürleri AŞ tarafından devralındığı andan katliamın olduğu ana kadar bütün süreci irdeleyen ve bu süreçteki insanların, yöneticilerin, işveren vekillerinin sorumluluklarını tartışan bir mütalaa var karşımızda. Bu anlamda olumlu. Evet. Çünkü biz hep söyledik, bu bir gün bir anda durduk yere olan bir şey değil. Bu ilk günden başlayan bir sürecin sonucudur. Evet. Ve sonuç itibariyle savcı şunu söyledi. Bunu sayayım, izleyicilerimiz için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Havalandırma yetersizliği, üretim zorlaması, madendeki yapısal eksiklikler, malzeme ve ekipman yetersizlikleri, gaz maskelerindeki yetersizlikler, acil durum yönetimindeki eksiklikler, eski imalat sahalarının takip edilmemesi, iş güvenliği eğitimlerinin yetersizliği başlıklarını toplayabileceğimiz bütün yani kendisinin topladığı bütün süreci anlattı ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Şimdi burada ayrıldık savcı beyle. Çünkü bu dosyanın en başından beri tartışması, bu sanıklar olası kastla mı sorumludur? Birincisi taksirle mi veya taksirle mi sorumludur? Evet. Çok sıkıcı ve teknik bir tartışma. Mümkün olduğunca sıkıcı halden çıkartarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz ki normal bir suç işlendiği zaman insanlar iradi bir harekette bulunurlar. Birini öldürmek istiyorsanız iradi olarak evet öldürmek istiyorum deyip eyleme geçersiniz. Ne kullanacaksınız? Diyelim ki ateşli silah kullanın. Ateşli silahınızı ateşlersiniz. Ölümü istemişsinizdir. Ölüm de gerçekleşir. Kanundaki tipik tanımlanan suç budur. Buna kasten işlenmiş suç denir. Taksir ise hiç istemediğiniz bir şekilde ne sonucunu öngörmüşsünüzdür, ne böyle bir sonucun meydana gelmesini istemişsinizdir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranırsınız. Bir suçun sonucunu neticesini öngörmeden ve istemeden gerçekleştirmişsinizdir. Tipik örnek trafik kazasıdır. Şimdi bir de bunun arasında, bu dosyadaki sıkıntımız, bir de bunun arasında iki ayrı kavramımız daha var. Olası kast ve bilinçli taksir. Olası kast, kasta daha yakındır. Bilinçli taksir, taksire daha yakındır. Bu iki kavram için, bizim dosyamızdaki tartıştığımız olası kast ve bilinçli taksir kavramları için temel kriter, istemiyorsunuz, iradi olarak bir insanı öldürmek gibi bir niyetiniz yok. Dolayısıyla kasten hareket etmiyorsunuz. Ama sonucu öngörüyorsunuz. İki suç, iki manevi unsurda da ortak olan şey sonucu öngörüyorsunuz. Ben bunu yaparsam bir insan ölür diyorsunuz. Eğer öngörünüz yoksa zaten taksire düşüyorsunuz. Evet. Öngörü ikisinin ortak unsuru. Öngördünüz. Peki neticeyi istiyor musunuz? Kastaki kadar yoğunlukla istemiyorsunuz zaten. İsteseniz kasten işlemiş olursunuz. Neticenin meydana gelip gelmemesini umursamıyorsanız olası kasttır. Evet. Ben bunu yapayım, adam da ölürse ölsün derseniz bu olası kasttır. Eğer ya ben bunu yapıyorum, adam da ölebilir ama yok ya ölmez. Ben işte çok iyi şoförüm, kurtarırım son dakikada. Veya benim arabam çok iyi, durur bu mesafede diyorsanız bu bilinçli taksirdir. Tamamen insanların iç dünyasına yönelik bir şey tartışıyoruz. Evet. Ama tabii bu iç dünyayı nasıl değerlendirir mahkemeler, nasıl bir sonuca varır? İç dünyanızdaki iradenizin yansıdığı hareketlere bakar. Şimdi biz savcımızla öngörü unsuruna kadar aynı şeyi düşünüyoruz. Savcı da bütün işverenlerin ve işveren vekillerinin öngördüğünü söylüyor. Ve bilinçli taksirden cezalandırma istiyor. Savcının argümanı şu: öngördüler ama istemiş olamazlar. Zaten istemiş olsalar kast olurdu sayın savcım. Evet. Bu değil derdimiz. İstememişler, kasti olarak birilerini öldürmemişler ama meydana gelecek sonucu umursamamışlar. Bizce dosya içinden bu çok çok çok net şekilde görünüyor. Evet, bunu ciddiye almamışlar. Savcı Bey'le anlaşamadığımız nokta bu. Sorumluluk başlıklarında, sorumluluk tariflerinde, tabii ki detaylarda anlaşamadığımız yerler vardır. Ama hani genel hatlarıyla söylüyorum. Sonuçta bizler yaklaşık 400-500 sayfa esasa ilişkin beyan sunduk. Savcımız da 60 sayfa mütalaa sundu. Detaylarda tabii ki anlaşamadığımız yerler vardır ama genel hatlarıyla sorumluluk başlıklarında ve sorumlu olduklarında hemfikiriz. Öngördüklerinde hemfikiriz. Öngörüden sonra umursadılar mı? Bunu göze aldılar mı? Yoksa gerçekten yok ya bir şey olmaz, biz buradan kurtuluruz, kurtarırız mı dediler. Tartıştığımız yer bu. Ama bu tartışmanın bir kritik noktası şu: neden önemli? Biz neden bu kadar küçük bir tanımladığınızda bu kadar küçük görünebilecek bir şeyi neden önemsiyoruz? Şu sebeple önemsiyoruz: eğer taksir sorumluluğundan ceza verirseniz bir kişiye, kaç kişinin mağdur olduğundan bağımsız olarak bir tek ceza verirsiniz? Eğer kast sorumluluğundan, doğrudan kast veya olası kasttan ceza verirseniz, her bir mağdur için ayrı bir ceza verirsiniz. 301 ölümümüz, 162 yaralımız var bizim bu dosyada. Bu sebeple nihai cezanın belirlenmesinde bu çok önemli bir ayrım. Bu birincisi. Bundan daha önemlisi şu. Soma katliamı dosyası, katliamın kendisi de Türkiye tarihi açısından çok önemli. Ama Soma katliamı dosyası da gerçekten önemli bir dosya. Çünkü eğer bu kadar göz göre göre gelen bir katliamda insanların sorumluluğunu azaltırsanız, hiçbir şekilde işverenleri önlem almaya yöneltemezsiniz. Evet, devamını olacak, etkileyecek bir dava. Devamını etkileyecektir. Yani bizler yani sanıklar ömür boyu hapis yatınca bizler o insanların şahsında, o insanlar cezaevinde diye mutlu olmayacağız. Böyle bir çabamızın sebebi bu değil. O insanlarla bir özel husumetimiz falan yok. Evet. Ama eğer gerçekten bu kadar göz göre göre gelen bir katliamın göz göre göre geldiğini, insan hayatının umursanmadığını bir mahkeme kararıyla saptayıp buna uygun cezayı verirseniz ancak işverenleri yatırım yapmaya, iş güvenliği yatırım yapmaya mecbur bırakabilirsiniz. Evet, bir teşvik tartışması. Başka bir seçeneğiniz olmadığı için hali hazırda her gün ortalama günde bir madende bir tırnak içinde iş kazası yaşanıyor bu memlekette hala. İrili ufaklı çok sayıda işletme var ve hepsinde çok büyük problemler var. Soma katliamı gibi bir şey yaşamışken hala bu şekilde devam ediyorsa, hala işverenler iş güvenliği önlemleri almamakta ısrar ediyorsa, bunun artık bir yaptırımla desteklenmesi gerekir. Evet, bu bir şarttır. Bu sebeple bu dosya olası kasttan ceza verilmesini gerektiren dosyadır. Daha doğrusu dosyanın kendisi öyledir. Yani biz dosyaya uygun olmayan bir ceza verilsin istemiyoruz. Dosyaya uygun olan şey olası kasttır. Buna göre ceza verilmesi de emeğiyle geçinen insanların can güvenliğinin korunması açısından önem taşımaktadır. Evet, ve şimdi 19 Haziran 2018'e ertelendi diğer duruşma. 22. kez görülecek bu kez Soma duruşması. Evet. Peki bir de önemli başka bir detay var. Alp Gürkan'ın durumu ne olacak? Yani Soma AŞ'nin yönetim kurulu başkanı değildi herhalde o dönemde. Ya da öyle miydi? O dönemde değildi. Katliamdan çok kısa bir süre önce oğluna devretti yönetim kurulu başkanlığını. Ama bu maden sahasını işletmeye başladıkları günden itibaren yönetici, yönetim kurulu başkanı veya üyesidir Alp Gürkan. Evet. Bu sebeple sorumludur. Savcı da biz bu konuda hemfikiriz. Alp Gürkan'ın sorumlu olduğunu savcı da saptırdı. Çünkü savcı yine sıkıcı detaylara geçeceğim ama işveren ve işveren vekilleri için bilinçli taksirden istedi. Alt kadro mühendisler için ise taksirden cezalandırma istedi. Bu anlamda Alp Gürkan'ı yönetim kurulu üyeliği ve uzunca bir dönem başkanlığı yapmış olan Alp Gürkan'ı işveren olarak nitelendirdi. Şirketin bütün yönetim kurulu üyelerini isimlerini vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Can Gürkan, Alp Gürkan, Mustafa Yiğit ve savcı tarafından işveren vekili olarak nitelendirilen Ramazan Doğru, Hayri Kebapçılar, Akın Çelik ve İsmail Adalı için bilinçli taksir seviyesinde ceza istedi. Diğer sanıklar için taksir seviyesinde ceza istedi ve bilinçli taksirle cezalandırılmasını istediği sanıklar için şöyle bir mütalası daha var. Tutuklu sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların tayin edilecek ceza miktarı dikkate alınarak hükümle birlikte tutuklanmalarına dedi. Böyle bir mütalası var savcının. Hükümle birlikte hali hazırda tutuklu olmayan Alp Gürkan, Mustafa Yiğit ve Hayri Kebapçıların tutuklanmasını talep etmiş oldu böylelikle. Evet. Diğer sanıklardan şu anda işveren vekili statüsünde olmayan tutuklu sanığımız var. Teknik nezaretçimiz var. Onun da hükümle birlikte tahliyesini talep etti. Dolayısıyla Alp Gürkan'ın hukuki durumu şu anda bu. Biz dediğim gibi Alp Gürkan'ın da olası kast seviyesinde sorumlu olan sanıklardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Kendi beyanlarıyla katliamın hemen sonrasında bu madenin sahibi benim, sorumlusu benim diyen kendisi dosya içindeki yüzlerce delille de destekleniyor. Alpürkan'ın şu an itibariyle durumu bu. Evet, önemli bir gelişme olacağını tahmin ediyoruz Haziran ayındaki duruşmada. Şimdi kapatacağız yine Soma nöbetini ve konuşmaya devam edeceğiz elbette önümüzdeki ay içinde. Eklemek istediğim bir şey olur mu Evren? Haziran'daki duruşmaya yine herkesi bekliyoruz. Dayanışma her zaman kimden daha fazla önem taşıyor. Artık son dönemece geldik. Mart duruşmasına bir önceki birkaç duruşmadan daha iyi katılımla gidebilmiştik. Evet. Umarım Haziran'da da devam eder dayanışma. Soma'yı unutmayalım, unutturmayalım. Başka canlarımızı iş katliamlarında, iş cinayetlerinde kaybetmeyelim dilerim. Evet, 20 Nisan 2018 Soma nöbetini dinlediniz. Evren İşler'le birlikteydik. Çok teşekkürler Evren. Yine görüşeceğiz sizinle. Görüşmek üzere. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazete'yi dinliyorsunuz. Soma davasından haberler genel haliyle böyle olası kasta öldürme ve bilinçli taksir meselesi tartışılıyor. Biraz taksir nedir onu konuşmuştuk Evren İşler'le bu kez. Bir sonraki duruşmayı takip edeceğiz 19 Haziran'da ama Mayıs ayında da elbette burada olacak Soma nöbeti. Bambaşka bir konuyla belki de bu konuyu biraz daha derinleştirmek üzere diyelim. Açıkradyo.com.tr üzerinden Soma nöbeti dosyasına ulaşıp geçtiğimiz aylar ve yıllar için davanın nasıl seyrettiğini izlemeniz mümkün. Devam ettireceğiz biz bu dosyayı. Barış Demiralp vardı teknik masada. Selahattin Çolak'la birlikte elbette. Ben Seçil Türkkan. Önümüzdeki ay Açık Gazete'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Ben üstüne sahip çıkmadılarım. Hakkını harcadılar. Ben buraya gireceğim. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Biri dedi. Polisin biri şov yapmaya. Daha doyamadınız mı dedi bana. Ben ha, bunu da duydum. Soma nöbetinden notlar. Evet, her ayın 13'ünde hazırlamaya çalıştığımız Soma nöbetinden notları dinledik. Avukat Evren İşler'le konuştu Seçil Türkkan, Açık Radyo'dan, Açık Dergi ekibinden ve davanın takibini yapmaya bir şekilde devam edildi. Şimdi burada Açık Gazete'nin ikinci yarım saatinin sonuna geldik ve birazdan Sezin Öne'ye bağlanacağız ve Macaristan'daki seçimleri bir şekilde ele almaya çalışacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sayın Öne. Evet, arayı bulduk yani sonunda. Günaydın Sayın Tombil. Günaydın efendim. Evet. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Evet. Ama aklımızda, kalbimizde tamam. Ama yanımızda değil. Evet, belki radyosunun başında bizi dinliyor olabilir. O yüzden ona da buradan bir günaydın diyeyim. Sınav yapıyordur. Evet, tek başına artık yapsın. Evet. Macaristan'daki seçimlerle alakalı çok fazla haber çıktı ama doğrudan orada bulunan ve oradaki konularla yazan bir gazeteci olarak da sizin görüşlerinize oldukça önem veriyoruz. Hem de aynı zamanda köşemiz olduğunuz için. Buradan başlayalım diye konuşmuştuk daha önce. Neler olup bittiğine dair bize bir panorama sunabilir misiniz acaba? Şimdi gerçekten de hani Macaristan'la niye ilgilenelim? Zaten bizim çok fazla sorunumuz var. 10 milyonluk bir ülke diyebiliriz. Macaristan'da ne olup bittiğini ne yapalım yani? Solbat tam İngilizcesiyle diyenler varsa bu herhalde yani ben karşılaştırmalı politika da okudum. İki ülkenin anlık siyasi durumu bu kadar birbirine benzeyebilir, bu kadar birbirine andıran ortam ve sonuçlar içerebilir. Dolayısıyla yani bu adeta şu an Macaristan'da olan seçimler Türkiye'deki şu an bir seçimler olsanın simülasyonu gibi. Ki bunu çok sık yaşamayız. Hakikaten de işte yani neredeyse sonuçlar şu an gerçekten oyların noktalarına virgülüne kadar yaşanan psikolojiye kadar herhalde aynısı olabilir. Benim gördüğüm kamuoyu araştırmaları da zaten aşağı yukarı bu sonuçlara Türkiye'de de işaret ediyor. Bu da nedir? %48.49 iktidar partisi, yani 40'ların üst seviyesi diyelim. Evet. Çünkü şu anda da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, AKP'ye yaklaşık %44-45 oy veriliyor. Hala benim gördüğüm araştırmalarda, güvendiğim araştırmalarda. İşte bu kim zaman 42'ye vesaire iniyor. Ama yani o civarlarda. Ki zaten buradaki iktidar partisi Fidesz'de benzer oylarda kamuoyu araştırmalarında çıkıyordu. Ama sandıktan %48.49, yaklaşık işte 48.5 oyla çıkabildi. Sonra asıl önemli olan, Türkiye'nin simülasyonu dediğim, benim özellikle vurguladığım kısım da bu. %49'a karşılık, iktidarın yaklaşık bu kadar oyuna karşılık, muhalefetin en yakın partisinin %19.49, %20'nin altında olması. Onun ardından bu Jobbik oluyor. Yani eskinin aşırı sağ partisi, şimdi daha merkeze çeken parti. Ondan sonra işte bu sol parti MSP, Sosyal Demokratlar. Onlar %12.35 alıyorlar. Ondan sonra Lehet Maşa Politika diye, politika böyle gitmez diye bir reaksiyoner parti kurulmuştu. O da %6.93 alıyor. Ondan sonra ve Demokratik Koalisyon'da, Demokratya Koalisyon'da bu da 5.58 oy alıyor. Çünkü bunlara 5'e kadar iniyorum. Çünkü 5, %5 buradaki baraj. Evet. Bu Demokratik Koalisyon'da şeyin partisi, eskiden Ferenc Gyurcsány vardı, bu şeyin sabah akşam yalan söyledik diye ses kaydı çıkmıştı. Bu seçimlerden sonra 2006'da ve ondan sonra da işte zaten şey olmuştu, Fidesz'e giden yol açılmıştı. Şimdi bu şeye baktığımızda, bu manzaraya baktığımızda önemli olan şu. Yani şimdi Türkiye'de de bir seçim olsa üç partili, işte AKP-MHP'nin ittifakı, eğer ki işte bu şeyde de, genel seçimlerde de yaşanacaksa, ki öyle gözüküyor. Ondan sonra daha sonra işte bir CHP, ki CHP'nin de %25'lik oyundan epey ittifak kaybetmekte olduğunu, yaklaşık 5 puana yakın görüyoruz araştırmalarda. Bu 4 puan olur, 5 puan olur olmaz vesaire, ama sonuç olarak birkaç puanlık, %25'ten hatta %20'lerin başına, hatta bence %19'a bile inebilir bir oy kaybı olduğunu görüyoruz. Ve ondan sonra da işte zaten HDP'nin de barajı şu veya bir şekilde aşabileceği, o her zamanki artık bloklaşan oyuyla gözüküyor. Fakat ondan sonra İYİ Parti ve Saadet Partisi eğer koalisyon yaparlarsa, onlar da şey yapabilirler, aşabilirler belki barajı, ama zaten Saadet Partisi'nin normalde %1 gibi ancak bir oyu olabiliyor maksimum şu an. Ondan sonra İYİ Parti'nin de aşıp aşamayacağı barajı tek başına çok meçhul. Evet. Dolayısıyla şimdi bu manzaraya baktığımızda, yani bu CHP'deki oy kaybının sebebi ne dersiniz? İşte muhalefetin tabii genel her zamanki yaşadığı meseleler ve artık doygunluk ve bıkkınlık noktasının gelmesi, hep aynı şeylerin yaşanmasından ve bir türlü bir ilerlenememesinde muhalefette bir o var tabii elbette. Bir de İYİ Parti. İYİ Parti'ye en büyük oy CHP'den gidiyor. Yani farklı bir şey isteyen CHP seçmenlerinden gidiyor. MHP'den gitmiyor mu normalde? MHP'den de gidiyor. Çünkü AKP-MHP koalisyonunda tam olarak tuttuğunu söyleyemeyiz. O tip analizler de var çünkü, o yüzden söyleyeyim. Tabii %100. O çok net. Çok net. Dolayısıyla MHP'lilerin önemli bir kısmı yarıya yakın diyebiliriz. Bazen 3'te 2 diyebiliriz. İYİ Parti'ye kayabiliyor. Ama yani bu İYİ Parti'nin tek başına barajı aşıp aşmayacağı konusunda gene de kesinlikle net tablo yarattığı söylenemez. Dolayısıyla şimdi buna baktığımızda, şimdi Macaristan'ı konuşuyoruz dedik ama Türkiye'yi konuştuk. Çünkü çok benziyorlar gerçekten. Burada Fidesz'in müthiş bir başarısından çok, öyle gözüküyor. Seçim sonrası öyle gözüküyor. Ama bundan çok muhalefetin erimesi, bitmesi gibi bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve zaten de öyle oldu. Şöyle işte yani Yobik lideri Gabor Mona, genç karizmatik lider, kırklarında bir kişilik. Türkiye'de de tanınıyor, MHP çevrelerinde vesaire biliniyor. Ondan sonra eskiden parti daha aşırı sağ çekerken Turancı fikirleri vurguluyordu çünkü. Sonra şimdi daha merkeze geldiğinde bu fikirler son 4 yıldır falan, 3-4 yıldır daha azaldı vurgusu. Fakat gene de yani bizde öyle hatırlanıyor ve Türkiye'de iktidar çevreleri ve MHP'nin Yobik'i desteklediklerini, ona sempati duyduklarını hatırlatalım. İktidarla AKP çevrelerinden de ben bunu gözlemledim. Dolayısıyla şimdi burada da bir parantez için tabii şeyin farkında değiller sanırım. Turan fikrinde Macarlar işte Orta Asya köklerini vesaire tamam vurguluyorlar. Bir Macar işte Turan Birliği'nin oluşmasını, bütün Türk kökenli halkların bir araya gelmesi gibi böyle bir şey var. Ütopya zaten Turan fikri Macaristan'dan çıkmış 19. yüzyılda. Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na ve Türkiye'ye buradan gitmiş. Ama orada şey var, Macarların egemenliğinde bir Turan Birliği bu. Yani orada herhalde dil sorunu oluyor, pek anlaşılamıyor. Turan deyince her şey çok güzel geliyor kulağa ama burada şeyler, Türkler ikinci planda olacak aslında o birlikte de, farkında değiller sanırım. Neyse, Gabor Mona'nın da işte bu genç adamın da ama siyasi şimdi kariyeri mi bitecek bilmiyorum. Çünkü bütün parlamentodan da istifa etti. Artık ana muhalefet liderinin politikadan tamamen çekildiği bir noktadayız Macaristan'da. Öyle diyeyim yani. Hı hı. Bu öyle bir hizmet oldu. İnsan... Şimdi bir kere tabii. Çok özür dilerim. İnsanlardaki şey nasıl? Bu algı nasıl mağlubiyet sonrasında? Ülkeyi terk edip... O çok kötü işte, yani o çok asıl önemli. Başka bir yerlerde olan, yaşamak isteyen var mı? Yani ülkeyi terk edip Avrupa Birliği'ni terk edip Avrupa Birliği'nin başka bir ülkesinde yaşamaya çalışan gençler var mı özellikle diye merak ettim. Biz zaten işte çok vardı. Daha önceki programlarda da konuşuyorduk. Hı-hı. Yani Türkiye'deki bir gideyim mi kalayım mı falan gençlerdeki veyahut da işte artık da yaşanmaz halleri özellikle gençlerde. Hı-hı. Ama tabii birçok insanda. Macaristan'ın çok ileri boyutunu yaşadı. Nüfusun yaklaşık %10'unu, tam %10 olmasa da %10'la yakını kaybetti. Yani bu kaybetti, çok büyük bir rakam. Evet, zaten işte ya burada tabii göç edebilmek çok daha kolay. Çünkü eğitimli bir nüfus var. Hala komünizm döneminden kalan altyapıyı bunu muhakkak görmek lazım. Eğitim bakımından vesaire çok sağlam. Daha önce 19. yüzyıla uzanan kökenleri de var bunun. Habsburg İmparatorluğu, Avusturya Macaristan, 19. yüzyıl dediğimde Avusturya Macaristan dönemini kastediyorum. Dolayısıyla bu kaliteli eğitim seviyesini işte şeyini kullanıp çok irtifa kaybetmesine, sıkıntılar yaşamasına rağmen bunu kullanıp işte çok dillilik, bu bölgenin işte farklı diller konuşanlar tabii çok, ondan sonra bölgesel dilleri ve ötesini. Dolayısıyla onları kullanıp tabii mobilite, oturum izni almak, vize almak başka ülkelere, Kanada'dan tutun işte Amerika'ya kadar, Macarlar için çok daha kolay. Avrupa Birliği için de zaten serbest dolaşım hakkınız var ve ondan sonra oturum izni 3 ayın sonunda aldığınızda Macarlar çok daha kolay bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla onlar için tabii ki bu zaten gerçekleştirilebilir bir plan. Ama bizden birazcık da farklı olarak gençler arasında, ya gideyim Berlin'de taksi şoförü alayım, özgür bir hayat yaşayayım, buradaki hayata bin basar. Ya giderim işte Londra'da bulaşık çıkarım ama yani özgür olurum, bu ortamdan kurtulurum gibi Macaristan'daki siyasi ortamı ve durumu, yozlaşmış olarak gördükleri siyasi ortamı geride bırakmak isteyen çok oluyor ayrıca da. Ne olursa olsun gideyim yani, ne şekilde olursa olsun gibi. Şimdi bu da tabii tartışılır. Yani Macaristan'da baktığınızda bir can kaybı vesaire ya da bir hapis tehlikesi gençlerin tabii yok. Bizde yani neler neler yaşandı. Ve İşsizlik yaşanıyor gibi sebepler var mı? Ya da iş bulamayacağım, burada geçimimi sağlayamayacağım. Evet de var. Ya da yani işte şu da var. Yani tamam iş buluyorsunuz. Pides döneminde biraz ekonomiye canlılık geldi. Bu Türkiye'nin aslında yaşadığı tarz bir canlılık ama gerçek bir ekonomik gelişme değil. Burada da işte ne bileyim bir takım kentsel dönüşüm projeleriydi, bilmem neydi, bir takım göz boyayıcı işlerdi, şunlardı bunlardı derken, projelerdi derken, ekonomide bir canlılık var gibi bir şey yaşanıyor. Fakat kalıcı işlerin yaratılması vesaire, hakikaten bir kalkınma yaşanması gibi de bir durum olmuyor. Evet, ama herhangi bir şekilde yaşam tarzları dolayısıyla eleştirilere tabi tutulmuyordur diye düşünüyorum Macar gençleri. O var mı öyle? Şöyle var yani, Hristiyanlık propagandası elbette burada da din propagandası yani var daha ön planda, ama ne kadar derecede bu Türkiye'ye karşılaştırdığımızda insanları evet rahatsız edebiliyor, fakat tabii Türkiye'deki yaşanan eğitimdeki işte hayat tarzına yönelik vesaire bir durum yok. Elbette ki yok içkiydi bilmem neydi ya da şunu yapma etme falan filan gibi bir baskı da söz konusu değil. Ama dediğim gibi bu bir psikoloji meselesi. Belki Macarların zaten tarihinden gelen, yani artık şeytanın bacağını kırma bir bunun beklentisi vardı. Yani işte İkinci Dünya Savaşı'ndan tutun, ondan sonra tabii Birinci Dünya Savaşı'nda ağır yaşıyor bu bölge. İkinci Dünya Savaşı'nda ağır yaşıyor. Ondan sonraki işte komünizm döneminin yönetimlerin işte 1956 devriminden sonra özellikle totaliter bir görüntü alması vesaireydi. Bunlar hep ondan sonra da açılım işte rejim değiştikten sonra bir türlü beklenen gelişmelerin yaşanamaması, Avrupa Birliği'nin beklenen kalkınmayı ve dönüşümü getirememesi. O kadar yani hayal kırıklıkları var ki belki bunların üst üste binmesiyle daha sinir uçları bu anlamda hassas buradaki gençlerin ve daha kolay isyan edip de yeter artık ben o zaman bırakıp gidiyorum başka yere deme halleri de oluyor. Evet, gençlerin değil sadece, çünkü Macar medyasının iki muhalif organı Macar Nemzet gazetesi ve Lançit, doğru telaffuz etmişimdir umarım, radyosu da yayın hayatına son vermiş ki bunun sahibi eski dostuymuş Orban'ın. Evet, şimdi şöyle bir şey var yani burada şimdi Macar Nemzeti ve şeyi bu arada Lançit Radyo onun bünyesindeki sadece o değil, Heki Valas diye bir tane dergi var. Bu da işte haber dergisi. Türkiye'de haber dergisi diye bir şey kalmadı mesela. Bunu bu arada hatırlayalım yani zaten. Sıkıntılı. Türkiye'de bu tabii eski dostların medyada olup da bir zamanlar destek verirken sonra muhalif olmaları halinin işte bu bütün gülenciler vesaireyle aslında daha farklı bir tarafını yaşadık. Burlayoş Smitska'da Smitska'da eskiden işte şeyin Orban'ın ilk yükselişinde çok önemli rol oynayan bir iş adamı. Fakat sonradan işte onlar ters düşüyorlar birbirlerine ve en sonunda işte kavgalı hale gelip işte Smitska son zamanlarda işte gerçekten sert Orban eleştirisi yapan basın organlarını destekliyordu. Evet. İşte şey yapıyordu, her türlü ona muhalefeti yapmaya çalışıyordu ve Orban'la ilgili birçok yolsuzluk haberinin de çıkarılmasında işte Smitska'nın şeyleri medya organları sahibi olduğu medya organları rol oynuyordu. Fakat burada tabii bizden tabii daha farklı bir şey Gülencilerin yaptıklarından vesaire. İşte buradaki bu istihbarat da bilmem neydi işin içinde garip garip böyle devletin için girmiş yapılan tuhaf tuhaf oyunlardı. Bunlar yoktu tabii ki. Macar Nemzet 80 yıllık bir gazete. Yani işte Türkiye'nin hakikaten belki işte hürriyeti falan konumunda diyelim. Hı hı. Ondan sonra dolayısıyla yani sağ çizgide çünkü. Ve işte komünizm döneminde falan da hiçbir sıkıntıya uğramadan çıkmış. Yani muhakkak ters düştüğü zamanlar vesaire var ama ilk defa kapanıyor yani. Şimdi evet. Bu 80 yıllık bir gazetenin kapanıyor olması... çok büyük bir şey yani herhalde Smitska'da bir takım şeyler perde arkasında dönüyor. Burada kayyum atanacak vesaire hali yok Smitska'ya yatırımlarına. Ama herhalde Macaristan'dan çekilme durumu söz konusu. Burada belki Aydın Doğan'ın son yaşanan duruma biraz benzetmek lazım bunu. Evet. Satın alınmadan bu sefer kapatıp gidiyor kendisi. Yani Hürriyet'in bir günde seçimlerden sonra kapatıldığını düşün. O tarz bir şey. Sonra yani. Ama. Öncesinde evet, tabii. Evet. Tabii. Sonrasında yani hemen yaklaşık 48 saatlik süreç içinde oluyor bu. Yani öyle bir işte psikoloji var ki yani dediğim gibi biz bu sefer yaptık, ettik. Bu sefer biz yeneceğiz. İşte birazcık son Konda'nın araştırmasında biliyorsunuz AK Parti'nin oyunda ciddi bir düşüş var ve diğerlerinde de yani bir düşüş var ama bir açılım böyle yani bir arayış partilerde var gibi gözüküyor. Kararsızlığın oranı çok yüksek gözüküyor vesaire. Şeyde de Macaristan'da da o tarz en son anketler çıkmıştı. Ve bundan dolayı işte ya muhalefette de bir şey olmuştu. Tamam bizim oyunumuz düşük gözüküyor ama biz alıp gideceğiz bu sefer. Çünkü iktidar eriyor bitiyor gibi bir şey oluşmuştu. Şimdi bir de yani taktiksel şey yapmaya çalıştılar, dayanışma yapmaya çalıştılar. Ki burası çok önemli. Bunu gerçekten çok koordineli biçimde yapabilselerdi, kazanırlardı. Zaten yapabildikleri tek yer olan Budapeşte de kazandılar. Tek kazandıkları yer muhalefetin taktiksel oylamayla, ki o da nedir? En yüksek oy alan adayın lehine diğer muhalefet adaylarının çekilmesi veya bir anlaşmayla diğerlerinin yerine seçmenlerin onu desteklemesi, yani o adaya yönelmesi. Evet. Bu aday değil parti olur. Neyse yani. Normalde CHP'lisinizdir, bilmem nelisinizdir. X parti adına ya da HDP'lisiniz diyelim, şu bu vesaire parti adına orada o güçlü diye ona oy veriyorsunuz. Kendi partiniz yani gibi düşünün. Şimdi bunu işte çok koordineli içinde yapmaları gerekmiş. Fakat iktidar partisi nasıl eriyor diye bizimkiler anlaşılan ve nasıl biz kazanacağız hırsıyla hepsi, en küçük partiler bile birbirlerine destek vermek yerine kendi işlerine dalmışlar, anlaşılan o. Halbuki işte bu tarz popülizmdeki popülist sistemlerdeki seçimler adeta bir cambazın trapez üstünde, altında ağ da olmadan çok ritmik bir hareketle o şeyde ipin üstünde hop diye atlayabilmesi, o perendesini atabilmesi demek. Yani muhalefetin bunu başarıyor olması lazım. O kadar, o cambaz kadar kafasında bütün o ritmik şeyini, kondisyonu sağlıyor olabilmesi lazım. Çünkü aşağıda şey ağ yok. Düştüğünde bir kere çakılıyor. Evet. Ve burada da aynen öyle oldu. Yani işte o psikoloji öyle bir şey ki silip süpürülme. Burada hakikaten yani tek parti devleti haline gerçekten de gelmiş gibi oldu Macaristan. Ve ne oldu? Bu mahallemizde Plançid'in radyonun kapanması, işte Hetivalas dergisinin kapanması. Macar sağında artık yani burada bir tane muhalif gazete falan kaldı. Çünkü geçen yıllarda zaten konuşmuştuk, bu Nebzabatçak gazetesi vardı. O da Orban yakınları tarafından satın alıp ardından kapatılmıştı. Sol muhalefetten gazete. O da 60 yıllık bir gazeteydi. 2016'da olan bu olaydan sonra artık bir tane tek bir tane muhalif yayın organı var, Nebzabat. Onun dışında da bir şey kalmadı ve daha da kötüsü tabii var. O da bağımsız gazeteciler ve sivil toplum hemen şimdiden damgalanmış vaziyette. Çünkü dün bir dergide 200 kişilik bir liste yayınlandı. Sorosçular olarak adlandırılan kişiler, George Soros'un adamı olduğu iddia edilen 200 kişilik isim listesinde işte hakikaten yolsuzluk konusunda çalışan, mülteciler konusunda çalışan işte gazeteciler, sivil toplum örgütlerinin isimleri yer alıyor. Ve şimdi bu insanların başına ne gelecek? Çünkü hükümet intikam yemini etmişti seçimlerden önce. Eğer biz kazanırsak yasal, politik her türlü kanalı kullanarak bizim işte şeyle kuyumuzu kazmaya çalışanlarla mücadele edeceğiz. Evet. Hükümete karşı olanlarla denmişti. Dolayısıyla işte şimdi onun dışında ne oluyor? Hakikaten de Soros'un buradaki bir üniversitesi, Orta Avrupa Üniversitesi, o da işte Viyana'ya taşınma kararını artık resmileştiriyor. Onun dışında işte şeyin bir şekilde Soros'un desteklemiş olduğu sivil toplum örgütleri de aynı şekilde herhalde göç edecekler veyahut da işte bayağı bir sıkıntı çekecek ve kapatılma tehlikesi yaşayacaklar. Evet. Peki ya göçmen politikası? Göçmen politikası, şimdi şöyle, göçmen deyince iş karışık. Yani göçmen dediğinizde burada mülteciler aslında kastediliyor, fakat işin içine göçmenler de giriyor. Ama burada çok net şey yapmıştı. Bir söylem benimsemişti Orban. O da kendini yeniden yaratma söylemi. Hakikaten aslında siyasetten sıkıştığı bir dönemdeydi. Fakat burada işte seçimde evet bir takım usulsüzlükler olduğu söyleniyor. Zaten adil bir seçim değil. Muhalefetin kampanya yapmaktan herhangi bir şekilde çalışmaya hakikaten Türkiye'de olduğu gibi işte medya bakımından vesaire çok fazla fırsatı da olamamıştı. Bütün bunları birleştirdiğimizde hakikaten bu gerçek bir başarı mıdır o tartışılır. Ama şu var, yüzde o diyelim ki hakikaten yüksek oy aldığı kesin şeyin Fidesz'in şu veya bir şekilde usulsüzlükler işte mühürsüz oylar burada da olmuş olabilir. Fakat bu yüzde kaça tekabül ediyor? Şu var, yani muhalefet birleşmiş olsaydı evet oyları zaten toplamı Fidesz'i aşıyor. Zaten yani bütün muhalefet bir arada seçime girseydi diye bir senaryo koyduğumuzda zaten Fidesz'in iktidarı orada noktalanırdı. Fakat işte bir araya gelemiyorlar. Hep vurguladığımız yayın başından beri yani benim söylediğim iktidar kazanmadı muhalefet kaybetti gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Ama bunun ötesinde de bu seçim sistemiyle, çünkü seçim sistemi burada değiştirildi. Şimdi mecliste %70 temsiliyete sahipler. Hı hı. Bütün sandalyelerin %70'ine sahipler. Dolayısıyla anayasal çoğunluğu da geçtim artık. Ezici, çatırdatıcı bir çoğunluk söz konusu oluyor. Ve burada kendi istedikleri o yasaları geçirecekler ki zaten Fidesz tarzı budur. Seçim zaferinden sonra hemen hızla kendilerine yönelik, kendilerine yontan bir yasayı geçirme. Şimdi de burada Soros'u durdur yasası geçecek. Artık o yasa kimleri durdurur gerçekten? Belli değil yani, tam şimdi önümde mesela Direkt 36 diye bir tane burada bağımsız gazeteciler ağı var. Onların şeyi var, tweet'i. Biz hala işte buradayız ve şeyi destekleyeceğiz diyorlar. Bağımsız gazeteciliği. Hı hı. Ve 5 kişilik bir gazetecilik grubu bu. Aslında yani 5 kişiden biraz daha fazla var ama asıl ekipleri. Yani şimdi bu insanlar işte gerçekten acayip yolsuzluk haberleri yapıyorlar. Ve tamamen okuyucuların destekleriyle ayakta duran bir yapı Direkt 36. Fakat işte o Soros listesinde dün yayınlanan isimleri vardı. Yani şimdi ne olacak, ne bitecek, başlarına neler gelecek bilemiyorum. Evet. Oldukça evet. Karamsar bir tablo ama farklı açılardan farklı oluşumlarında başlangıcı olarak nitelendirilmek gerekebilir diye düşünüyorum. Burada bitemez galiba bu hikayede. Ve tabii şeyi de yapmak lazım. Yani burada muhalefetin aklını başına devşirmesi lazım. Yani Türkiye'de işte yani Macaristan'da hakikaten diğer %50'nin bir araya gelmesi çok parçalı olduğu için zor. Ama Türkiye'de ittifak yasası aslında muhalefete yarayabilecek bazı şeyler içeriyor. Dolayısıyla muhalefet bunu kendine yontarak farklı biçimde kullanabilir. Yani Türkiye'de aslında ironik biçimde Macaristan'dan daha çok bir şey var, açılım şansı var. Dolayısıyla bunu kullanmak zorundalar işte. Yani o rehavete kapılmak, ben yaparım, ederim falan filan gibi bir şey söz konusu değil. Ki hala mesela dün haberler vardı, Baykal'ın aday olmayı düşündüğü Cumhurbaşkanlığı için vesaire. Yani eğer bu yönlerde eğer muhalefet giderse bu hallerde hem kendi içindeki figürler bakımından, aktörlerin yönelimleri bakımından hem de şey bakımından bir araya gelememe bakımından eski tas, eski hamam olursa o zaman yani hakikaten bir Macaristan senaryosuyla uyanırlar ve bakalım o zaman neymiş görürler. Çünkü ben muhalefette maalesef bunu gözlemliyorum. Yani nasıl işte bizim devam ediyor gibi, kendileri tabii böyle demiyorlar ama böyle bir psikoloji var. Nasıl işte yani biz iktidar olunca biz bilmem ne falan milletvekilliğimiz devam ediyor etsin de gibi. Aslında tam böyle kendilerine itiraf edemedikleri ama içlerinde bu şekilde canlanan bir şey. Ama bu yok, bir daha o milletvekilleri de olmayacak. Ne diyeyim yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Oradan gelen bilgileri bu kadar detaylı bir şekilde ve doğrudan aktarabilme fırsatı umarım tanıdınız yani içimize. Umarım yani kulaklarda bir şeyler olur. Yani tamam, hakikaten çünkü bunaltıcı bir siyasi ortam oluyor. İktidarın kendisi dahi için bile. Bu tarz sonuçlar. Evet. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Seyyare. Yine ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey, merhaba. Günaydın Can. Ömer Madra yok yanımızda. Selahattin'le baş başayız. Birbirimize bakıyoruz şu anda. Telefonun diğer hattında da siz varsınız, sizi dinliyoruz. Neler var elimizde? Doğrusu bir geçen hafta ilk bölümünü konuştuk. Bu Türk takımlarının Avrupa finalleri. Hani bu hafta bir sürü takım oynuyor. Hatta işte ilk kupalar gelmeye başladı. Belki bu akşam ikincisi olacak. Ve bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde tabii çok eğlenceli bir haftaydı. Avrupa Ligi'nde de öyle. Belki istiyorsanız finallerle girelim. Yani voleybol takımları oynuyor, basketbol takımları oynuyor. Kupanın biri geldi dedim. Eczacıbaşı kadın takımı. Sev Kupası'nda Beyaz Rus'taki Miçanska'yı ikinci maçta yenerek kupayı kazandı İstanbul'da rahat bir maçtan sonra. Ve bu sezonki ilk Avrupa Kupası oldu. Evet. Bir Türk takımının kazandığı seriyi başlattılar. Sene bu Eczacıbaşı'nın Avrupa'daki üçüncü şampiyonluğu. Yani ta 1999'da ilk Avrupa'da kupa kazanan ilk voleybol takımı olmuşlardı. Bundan neredeyse 20 sene önce. Tabii arada 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. En büyük kupayı da kazandılar. Şimdi Kupa 2'yi bir kez daha kazanmış oldular. Bu hafta yani çok zaten kuvvetli bir Eczacıbaşı var. Normal sezonu lider bitirdi Türkiye'de. Yani Türkiye'deki herhalde şampiyonluğunda en büyük favorisi gibi gözüküyor. Bunun yanına bir de Avrupa Kupası eklemiş oldular. Hı hı. O bir oldu. Diğer voleybol takımları tabii ıskaladı. Ziraat Bankası ilk maçı 3-0 kaybetmişti. İkinci maçta da yani bir güç farkı olduğu seziliyordu. İkinci maçta da yenildi rakibi Belgore'ye ve kupayı kaybetti. Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk maçta Yunanistan Olympiakos'u yenmişti. İkinci maçta Bursa'da 3-1 yenildiler sürpriz şekilde ve onlar da kupayı kaybetti. Bunlar voleybol. Oradan basketi atlayalım. Basketbolda Galatasaray kadın takımı FIBA Avrupa Kupası'nda final oynuyor ve ilk maçta İtalyan takımı Venezia'yı ağırladılar İstanbul'da. Yani normal sezonda liginde de çok başarılı ilgi aslında. Yani playoff'u ucundan girecek gibi gözüküyor bu sezon. Yani lig maçların hani Fener Beşiktaş değilse Fenerbahçe Beşiktaş yani herhalde 100-200 kişinin gittiği lig maçları oynuyorlar. Bu sefer final maçına 7500 kişi geldi. Final Ertem'de. Yani bir Avrupa'da da herhangi bir kadın takımı için işte alışılmadık bir ortam oluştu salonda ve ilk yarıda 8 sayı olan farkı ikinci yarıda istedikleri seviye çıkardı Galatasaraylı kadın oyuncular ve 90-68 galip gelip 22 sayılık bir farkla sahadan ayrıldılar. İkinci maç için yani rövanş maçı haftaya Benedikt'te şey gözüküyor. Hayli avantajlı gözüküyor bu fark. Ancak şunu hatırlatalım. İtalyan takımı yarı finalde bir başka Türk takımıyla oynadı. Hatay Büyükşehir Belediye ile ilk maçı Hatay 20 farkla kazanmıştı. Rövanşı İtalyanlar 22 ile kazanıp turu geçti. Evet yani yarı finali geçmiş oldular. Yani 22 farka rağmen şampiyonluk cepte değil. Bunu hatırlatmak lazım. Yine de ciddi bir avantaj yani bir kupa haftaya gelebilir. Şimdi bir önemli maçta bu akşam Darüşşafaka Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ağırlıyor. Avrupa Eurolep Avrupa Kupası maçında final ikinci maçında bu 3 maç üzerinden oynanan bir seri yani 2 maçı kazanan takım şampiyon olacak. İlk maç Salı günü oynandı Kuban'da ve özellikle bu sezon Avrupa maçlarında gördüğümüz üzere Darüşşafaka basketbol severleri adrenalin salgılatmaya devam etti. Son 5 saniyede uzatmaya giden bir maç ve uzatmada alınan bir galibiyet. Yani önceki turlarda da görmüştük. Bayern Münih serisinde yarı finalde son dakika içinde gelen bir, son saniye içinde gelen bir galibiyet vardı. Deplasmanda Wilbeck'in 41 sayı attığı bir maç vardı. Çok heyecanlı bir seri olmuştu. Yani final serisi de öyle oluyor. Ruslar gerçekten şoklu oldular. Maç sonu koçları Obradovic'in, Taşa Obradovic'in, bu başka Obradovic, basın toplantısında söylediği şey şoktayız demiş. Yani, şöyle yani hiç maç kaybetmemişlerdi. 20'de 20 ile finale geldiler. Finali de artık ilk maçı kazandık diye düşünüyorlardı bence. Yani son 22 saniyede 5 sayı fark kapandı. Son 22 saniyede 5 sayı fark kapandı. Evet evet tabii. Yani bir basket atıp farkı 5'e çıkardılar. Önce ikilik yediler. Sonra da topu kaptırıp bir de üçlük yiyip maçın uzatmaya gitmesine imkan verdiler. Ruslar tabii, Rusya'dan takımlar İstanbul'a geldi. Kuban'dan ve bu akşam Fox'ta genel arasında ikinci maça çıkıyorlar. Darüşşafaka kazanırsa şampiyon olacak. Evet. Ve kupayı kaldıracak. Herhalde buna dair bir hazırlık vardır bu ihtimale dair. Euro Cup. Evet. Yani iki numaralı kupası bu Avrupa'nın. Eğer Kuban kazanırsa gelecek çarşamba Krasnodar şehrinde bir üçüncü maç oynanacak. Umarım uzatılmaz. Yani evet, bu fırsatı yakalayıp artık tam da kadar getirmişken işi bitirmek lazım. Ben de akşam maçta olacağım. Ve duyduğum kadarıyla da tüm biletler salondan bitmiş. Maçın bileti yani 5000'e yakın seyirci olacak bu salonda. Yani kapasite olur zaten. Ve ilk defa herhalde böyle bir seyirci önünde oynayacak Darüşşafaka bu akşam. İlk finali değil mi bu? Daha önce bir finale katılmış mıydı Avrupa Kupalarında? Yok, hayır. Yani Darüşşafaka'nın bir çok geçmiş yıllarda 60'ların başında bir çeyrek finali var. Onun dışında bir de işte geçen yıl bu Darüşşafaka Doğuş ismiyle mücadele ederken Euroleague'de oynadıkları çeyrek final var yani. Evet. En büyük başarı o. Bir herhangi final yok, ilk final. Ve şu anda da hani şampiyonun favorisi konumundalar. İlk maçı kaybetseler mutlaka Rusya'ya dönmek gerekecekti. Şimdi tabii burada işi bitirme imkanı var. 20-15'te maç. Televizyonda izleyebilme fırsatı bulabilecek mi insanlar peki? TVBU veriyor maçları. Şöyle bir şey var. Ben TVBU abonesi değilim. Bilgisayardan TVBUSports.com canlı yayın linkine girince şeyden izleyebiliyorsunuz bilgisayarınızdan. Anladım. Evet. Yani normal maçın yayınlandığı kanalı, basketbol maçının yayınlandığı kanalı şeyden veriyorlar. Online olarak yayına veriyorlar bir herhangi bir engel. Çok şifre güzel, koymadan. Evet. Şey gibi değil yani, Şampiyonlar Ligi maçları gibi değil. Anladım. Güzel, o zaman izlenebilir yani. Ya ben hep öyle izledim. Yani işte deplasmandaki maçı. Hani birkaç maça gittim ama gittim olan ama olmayan maçları bu yöntemle izledim. Evet, tabii evet yani şey olsa mutlaka daha fazla izleyicisi olur böyle bir finali. Peki Eurocup Türkiye'ye ilk defa mı gelecek eğer kazanırsa? Yok, iki sezon önce Galatasaray'da kazandı. Galatasaray'da kazanmış, tamam. Strasbourg'u yenip o zaman sistem böyle küçük bir fark vardı. İki maç üzerine oynanıyordu ve aradaki farklar önemliydi. Yani Galatasaray ilk maçı galiba 7 sayıyla mı kaybetmişti? 7 ile kaybedip 10 sayıyla yendi burada ve o aradaki sayı farkıyla şampiyon oldu. Ben o hele bu elemeli maçlarda daha doğru buluyorum. O farka dayalı, averaja dayalı sistemi daha heyecanlı buluyorum doğrusu. Evet. Ama geçen sezon bir değişiklik yaptılar. Format biraz değişince. 3 maç üzerine oynanan seriye döndü playofflar. Bir de tabii şey unutmamak lazım. Basketbolda kupaların isimleri, adları, organizasyonu çok değişti. Son 25 yılda. Yani bir sürü kişi, basketbola yakın durmayan bir sürü kişi şeyi kaybetti. Hani hangi kupa nedir, kimdir? Ta 1993'te yani 25 sene olmuş. Anadolu Efes Pilsen'in o zamanki adıyla. Şimdiki Anadolu Efes. O zaman Avrupa Kulüpler Kupası'ydı galiba ama kupa 2'ydi yani şey olarak. Rütbe olarak ikinci kupaydı. Orada final oynadığını hatırlatalım. Evet. Yani başka bir isim ve başka bir organizasyonda ama en değerli ikinci kupaydı o dönem. Evet, umalım ki Darüşşafaka daha fazla uzatmasın bu işi. Evet, yani hiç burada bir heyecan daha yaşanmasın. Gerekiyor. Evet, başarılarını buradan dileyelim. Bunun dışında Avrupa kupalarında yarı finalistler belli oldu bu hafta futbolda. Çok da heyecanlı, gollü, sürprizli, itirazlı, aksiyonlu bir hafta oldu. Doğrusu hele Şampiyonlar Ligi'nde herhalde bu kadar, bu tur maçlarının bu kadar heyecanlı, sürprizli olacağını pek kimse tahmin edemezdi. Evet. Bence yani büyük favorilerden ikisi sürpriz şekilde veda ettiler tur ama rakipleri hak ederek yani bilinin hakkıyla, öyle tesadüfle falan değil. Bilinin hakkıyla aldı. Yani bunların birincisi Liverpool'du. City'yi, Manchester City'yi 3-0 yenmişlerdi. Rövanşta da ilk yarıyı direndiler ve ikinci yarıda da 2 gol atıp 2-1 kazandılar. 2 maçı da kazanmış olarak yarı finale yürüyorlar. Liverpool'lar yani finale doğru gidiyor Liverpool'un kırmızı ordusu. Final bu sene Kiev'de. Yani o yükselirlerse finale Kiev ciddi bir İngiliz akınına uğrayacaktır yani, hatırlayalım. İstanbul'a 50 bin İngiliz gelmişti 2005'teki finalde. Ya yani biletleri olmadığı halde şehir akın etmişlerdi. Evet. Sonra 2007'deki finalde Atina'ya bu sefer. Bir diğer sürpriz İtalya tarafından geldi. Yani Barcelona Roma'yı 4-1 yenmişti ilk maçta. İtalyan temsilcisi ikinci maçta tamamen çok agresif bir presi oyunla Barcelona'yı bezdirdi gerçekten. Özellikle maçın son yarım saatini ben izleme fırsatı buldum. Ve yani 2-0'ı buldular. Ondan sonra üçüncüyü de kovalayıp işi bitirdiler 3-0'la. Deplasmanda attıkları golün avantajıyla finale yükseldiler. Yani bir Barcelona hiç son golün, bir golün gerektiği son bölümde bile istediği etkiyi sağlayamadı. Yani 1-2 böyle pozisyon buldular ama Roma gerçekten hak ettiği bir galibiyet aldı ve turu geçti. Bu maçtan sonra Roma Olimpiyat Stadı'ndaki sevinç gösterileri, buna basın tribününden dahil, izlemeye değerdi gerçekten. Büyük bir sevinç vardı İtalyan gazetelerinde. Bu salı günü olan maçtı. Çarşamba sabahının gazeteleri çarşaf çarşaf Roma galibiyetini yazıyordu. Ertesi gün tek tabii bunun tersi oldu. Juventus Real Madrid'e 3-0 yenilmişti sahasında. Antonelli Allegri şunu demişti yani. Tura inanmayan Madrid'e gelmesin rövanşa. Takımına bu mesajı vermiş. Neredeyse geçiyorlardı turu. Neredeyse. Yani ilk kere 2-0 öne geçtiler. Madrid'de 3-0 oldu. Ama işte yani tabii Türkiye'de de olduğu zaman ortalık ayağa kalkıyor. 7 maça uzatma veriliyor sanıyorum 5 dakika. 90+3'te yani duraklamaların 3. dakikasında ya da 4. dakikanın başında bir tartışmalı penaltı var. Yani hala tartışılıyor bu arada. Hala tartışılıyor. Evet evet tabii. İşte arkadan müdahale var mı yok mu? Sandro galiba Juventus'un oyuncusu. Arkadan bir müdahalesi var. Hakem penaltıyı çalıyor. 4 dakika penaltı atılamadı zaten. Nihayetinde kim attı? Ronaldo. Ronaldo attı penaltıyı. Bu arada Juventus'un kalecisi Buffon oyundan atıldı. İtirazdan. Hakem bir de onu attı üstelik. Yani penaltıda büyük bir koza olabilecek oyuncuyu da oyundan attı. Ve Ronaldo penaltıyı attı 90+7'de. Duraklamaların 7. dakikasında Real Madrid'i yarı finale çıkardı. Ama şeyler çok ilginç. Yani dünkü Madrid gazeteleri manşette penaltıydı. Bunu vurgulamışlar. Barcelona gazeteleri yüzyılın işte hırsızlığı. Hırsızlar evet. Hırsızlığı Barcelona gazeteleri böyle yorumlamış. İtalyan gazeteleri isyanda. Ondan sonra farklı telden şeyler var. Ama Buffon'la Cristiano Ronaldo maç sonunda sarılmışlar birbirine. Ya evet işte orada da gerçek sportman taraflarını görüyorlar. Yani evet. O gerçek, onu izlemek büyük bir şeydi doğrusu. 3 kere falan izledim o görüntüyü. Buffon röportaj veriyor. İtalyancı herhalde. Televizyon kanalı değildi herhalde. Arkada şey olmadığına göre muhtemelen bir basından bir gazeteci. Arkadan Ronaldo geliyor ve tabii şey yapıyor. Görmüyor Buffon. Ronaldo hani görüşürüz bay bay falan diyor. Buffon'a dönüyor ve sarılıyorlar ve dalaşıyorlar orada. Hmm. Hani böyle haksız penaltı attınız. Oyundan atıldın. Böyle oldu işte falan. Tabii tabii hiç böyle bir şey yok. Ki olabilir yani maç sonrası gerginliğiyle. Gerçi duşunuzu almışsınız. Bir hani sakinleşme olmuştur ama yine de şey olabilir. Ertesi güne kadar değil mi? Bir, böyle bir gerginlik. Evet. Bir huzursuzluk. Ucuna kadar geldiğiniz turun kaçması olabilir. Tabii hani çok Buffon'un ne kadar büyük bir tecrübe olduğunda hatırlayalım. Keza Ronaldo da öyle. Doğrusu şeydi. Sempatik bir görüntüydü. Evet yani müthiş bir rekabet olabilir. Oyundan da atılabilirsin sağ içinde ama biz aynı zamanda meslektaşız. Karşı karşıya defalarca oynadık. Sarılır, öyle veda ederiz. Mesajını da verdiler. Evet. Dün Kupa Ligi maçları vardı. Orada da güzel skorlar var. Onları izleyemedim maalesef. Ancak Marsilya'nın özellikle 5-2'lik Leipzig galibiyeti çok çarpıcıydı. Orada da Marsilya, Atletico Madrid, Salzburg, Lazio diyen Salzburg ve Arsenal takımları yarı finale yükseldi. Yani sanki şu an gözüken Arsenal'la Atletico Madrid iki favori gibi orada gözüküyorlar. Yani Avrupa Ligi'ni kazanan takımın da seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacağını hatırlatalım. Evet. Eğer kendi liginde bu hakkı kavuşmuyorsa ki Atletico Madrid İspanya'da ikinci muhtemelen öyle bitirir. Ama Marsilya, Arsenal onlar şeyde şu an durumları biraz şeyli tartışmalı kendiliklerinde yani üçüncüler, altıncılar. Böyle bir hedef var. Yani. Ama herhangi bir Türkiye'den gelen takım yok değil mi? Yani şey yok. Ben geriden takip edemediğim için. Yok canım zaten bu sene bir Beşiktaş iyi performans gösterdi. İkinci turda elendi o da Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Yani maalesef bu Avrupa Ligi'nde hiç olmazsa hani yarı final belki çok üst bir nokta ama bir çeyrek finale Türk takımı görmeliyiz. Geçen sene gerçi Beşiktaş oynadı. Şampiyonlar Ligi'nden gelip. Fenerbahçe'nin yarı finali de 2012'dir değil mi? 12. 6 sezon olmuş. Yani. Evet. Durum böyle yani. Evet, ben de ilk günden budur. Çok teşekkür ederiz Alp Bey. Eğer ekleyeceğiniz başka bir haber yoksa. Şu an yok. Haftaya görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, haftanın son Açık Gazetesi'nin de sonuna geldik. Ömer Madre yanımızda yoktu. Biz haberlerimizde, bağlantılarımızla, telefon bağlantılarımızla ve köşelerimizle Açık Gazete icra etmeye çalıştık. Müzik parçalarımızla aynı şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Çıkış parçamızı da Jefferson Airplane'den yapalım. Jack Cassidy'nin doğum günüymüş bugün. Amerikalı müzisyen ve basçı ve Jefferson Airplane adlı grubun da en bilindik üyelerinden birisinin birisi olan Jack Cassidy'nin 13 Nisan 1944 yılına tekabül eden doğum günü vesilesiyle hem ona hem size hem de tüm Açık Radyo dinleyenlere bir günaydın deme fırsatı bulabiliyoruz. Somebody to Love adlı parçayı dinleyeceğiz Jefferson Airplane'den haftanın son Açık Gazetesi'nin sonunda. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben pazartesi ve salı günü olmayacağım. Ömer Madra'nın ve Selahattin Çolak'ın işbirliğiyle Emre Gümüşler'in katkısıyla beraber Açık Gazete devam edecek ama şimdilik görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Açık Gazete.